राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3/9 को प्रातः 9:30 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परसों मैंने विषय कहा था, उसको आज भी कहे, महाराज ने याद भी दिला दिया, याद था भाई। खास बात वो है, तो आप लोगों के मन के विरुद्ध बात हो तो भी आप क्षमा कर देंगे, शंका हो तो पूछेंगे, पर विरुद्ध हो तो क्षमा मांग लेता हूं। और उसमें प्रश्न आप कर सकते हैं, व्याख्यान जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप प्रश्न कर रहे। मनुष्य को विवेक की आवश्यकता है और मनुष्य में विलक्षणता विवेक की ही है। जितने शरीर है 84 लाख जोड़ी के, उन शरीरों में मनुष्य की अगर विशेषता है तो विवेक के कारण से है, बल के कारण से नहीं है। और दूसरी कोई योग्यता है उन कारण से नहीं है, जो कलाएं हैं तरह तरह उन कलाओं कारण से नहीं है, विवेक शक्ति के कारण से इसकी विलक्षणता है। नहीं तो क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच ऋतुतय अधम शरीरा, इसको शरीर को अधम बताया है। पंच रचित पांच भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बड़ा हुआ ये पंच रचित यह अधम शरीरा। उत्तरकांड में काकभूषण जी से जो प्रश्न किया है गुरु जी ने, सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो सबसे उत्तम मानव देही जीव चराचर जाचत जेही, वह सबसे उत्तम शरीर बताया। और वाणी के प्रसंग में वह अधम बताया है। तो उत्तम बताने का तात्पर्य पांच भौतिक शरीर नहीं है, क्षितिजल पाप ये नहीं बताया है। इसमें है अगर बताया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, सब बातें बताइए। नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग्य और भक्ति, और 184 लाख जोड़ी सात हो जाते हैं, वो नरक के अंतर्गत है। तो इनको प्राप्त कराने की शक्ति मानव शरीर में है। तो इसकी महिमा बताते हुए एक बात आप ध्यान दें विशेषता से, तो नरक बताया, पहले पहले शब्द आया नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, नरकों का भी रास्ता इसी से ही है। मनुष्य शरीर से ही नरकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है और मुक्ति में जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वैराग्य प्राप्त कर लेता है और श्रेष्ठ भक्ति भगवान की उसको प्राप्त कर सकता है। ये छबाते वहां बताइए मनुष्य शरीर की महिमा करते हुए, तो वो महिमा विवेक की है, इस शरीर की नहीं है। तो शरीर में मुख्यता विवेक की है, इस ढांचे की नहीं। हार्ड मांस आदि सब बना हुआ हो, दो पैर और चलता हो, काला माथा हो, इसकी महिमा नहीं है। वो महिमा विवेक शक्ति की है, और विवेक शक्ति में भी विवेक के सदुपयोग की है, विवेक के दुरुपयोग की नहीं है। दुरुपयोग करने से नरकों में जाएगा, विवेक है बहुत बढ़िया, इनका दुरुपयोग कर से नरको में जाता है, तो नरक भी बताया गया मनुष्य शरीर से नरक और स्वर्ग और अपवर्ग बताया है, तो नरक भी इसी जाता है। दूसरे शरीर जितने हैं भोगियों नहीं है, वो कर्मियों नहीं है, अगर ही ऊंचा पद पाने की योग्यता मानव शरीर में है और नीचे से नीचा पद पाने की भी योग्यता इसमें है, तो नीचे पाने के लिए नहीं है, ऊपर पाने के लिए दिया है विवेक, उस विवेक का दुरुपयोग करता है, नीचे जोड़े में जाता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है और नरकों का 28 कुंड है मुख्य कुंड में जाता है, ऐसे अधोगति में ये जाता है। भगवद गीता में आया है आशु संपत्ति का जो वर्णन है 16वें अध्याय में, वह आशु संपत्ति का वर्णन करते हुए भगवान अंत में कहते हैं तान अहम, जो आशु संपत्ति का वर्णन, तान अहम दुष्ट क्रूर संसारिषु नराधमान क्षमा आशु योनिषु योनिषु आशु योनि मापन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्तेव कौनते है तो जानते। आशु संपत्ति वालों के तान जिनका वर्णन कैसे आया है आशु संपत्ति का, उन आशु संपत्ति वालों को द्वेष करने वाले क्रूर नराधम है, तान हम दुष्ट क्रूर सरसारेशु नराधमान क्षिपा मजस अशुभान वे अशुभ है आशु शिव योनिशु आशु योनि में गिराता हूँ, ये योनि विशेष नरक है और वो नरक है स्थान विशेष कुंड है, वो तीन स्थान विशेष नरक है, ये कीट है पतंग है सांप है बिच्छू है गोहिरा है अनेक तरह की नीची जोनी है खटमल है जूं है तरह तरह की, ये योनि विशेष नरक है। और वे कुंड है जो अशिपत्र वन है और ऐसे लाला बक्ष है सालमी आदन है शुचिमुख है ऐसे वे कुंभ विभाग है, वे ऐसे स्थान विशेष नरक। तो नरकों में जाने के लिए स्थान विशेष नरकों में जावे चाहे योनि विशेष नरकों में जावे, इसलिए जब पैदाइश इससे होती है खेत यही है, इसी खेत से निपजते हैं तो नरकों में जाते हैं स्वर्ग में भी जाते हैं मुक्ति मिल जाते हैं ज्ञान भी प्राप्त करते हैं वैराग्य प्राप्त करते हैं भगवत प्राप्ति कर लेते प्रेम प्राप्ति कर लेते हैं भगवत दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये वास्तव में है विवेक की महिमा, विवेक का सदुपयोग करने से ऊपर जाता है और उसी विवेक का दुरुपयोग करे तो अधोगति में जाता है। तो वास्तव में महिमा सदुपयोग की है, जितनी वस्तु है जो अवस्था है आपके आसपास जो स्थिति है उन संपूर्ण स्थितियों का सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाएगा। आपको बुखार आया और बुखार का भी सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाए, घर बेटा मर गया उसका भी अगर सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाए, मानो आफत दुख संताप दरिद्रता मृत्यु आदि जो अनिष्ट वस्तु है अनिष्ट परिस्थिति है उसका भी सदुपयोग किया जाए तो हो जाए कल्याण, दुरुपयोग किया जाए तो अच्छे अच्छे अच्छे ब्राह्मण शरीर है सन्यासी है बड़ा ऊंचा पद है पर दुरुपयोग किया जाए तो नरकों में जाएगा। तो वास्तव में महिमा सदुपयोग की है, तो ऐसी आश्री योनि वालों को मैं नरकों में गिराता हूँ, आश्री से भी योनि सुखानुम अजस्त्र निरंतर आश्री योनि में गिराता हूँ। और आश्री योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्ति को कौन देगा तत्व तो यार अधमांगति कर्म से उनको पाते पाते तत्व भी अधमांगति उससे अधिम गति है स्थान विशेष नरक, वो तो स्थान योनि विशेष नरक आश्री शिव योनि सु आश्री जन्म लेता देता हूं मैं और उनको तो तत्व यार अधमांगति उससे भी अधम गति को मैं भेजता हूं उससे भी अधम गति है स्थान विशेष नरक। इसलिए एक पद आया है माम अप्राप्ति माम अप्राप्ति वो कौन थे ये तत्व यान की अधमान गति मेरे को न प्राप्त होकर के अधम गति में हो जाता है। ये बात खूब समझने की है बारीक बात है, मेरे को प्राप्त न होकर के तो क्या आश्री संपत्ति वाले परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, जिससे कहा माम अप्राप्ति मेरे को प्राप्त न होकर के और उससे अधम गति हो जाता है, तो आश्री संपत्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो माम अप्राप्ति करने का तात्पर्य क्या है कि मैंने मनुष्य जन्म दिया जिससे मेरी प्राप्ति करना मुख्य काम था, वो मेरे को प्राप्त न करके आशु योनि में गया और मेरे को प्राप्त न हो करके स्थान विशेष नरकों में जाते हैं, तत्व भी अधमान उससे भी अधम गति हो जाता है। ये तो दो भूत स्वर्गो लोकेशन देव आसुर एव सर, दो प्राणियों का स्वर्ग सृष्टि है देव और आसुर। तो आसुर संपत्ति का वर्ण 16वें अध्याय में देवो विस्तर से प्रोक्त आसुर पार्थ फिर आसुर फिर सुन, तो आसुर संपत्ति का विवेचन किया। ऐसे आसुर संपत्ति में प्राणी गए, वे जाना प्राप्त करना था परमात्मा को, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर दिया गया है। इस शरीर का वास्तव में उपयोग है कल्याण में, और कल्याण न प्राप्त करके और आसुरी स्वभाव को बनाया, उस आसुरी योनि में गया और उसमें भी माम अप्राप्य कौन थे, अप्राप्य प्राप्ति नहीं किया मेरे को, मानो मेरी प्राप्ति के ठीक दरवाजे पर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का भुक्ति का दरवाजा है मनुष्य शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन से परलोक संवार, इसको प्राप्त होकर के परलोक को शुद्ध नहीं किया, मरने के बाद में तुम लोगों में जावे भगवान की प्राप्ति कर ले। तो ये बड़ी भारी हानियों की बात है, ये चेताने के लिए कहा है माँ बाप प्राप्त ही वो कौन थे, तो यार भी अधमान गति मेरे को प्राप्त न हो करके सीधा अधम गति भी चला गया। बड़े दुख के साथ भगवान को कहना पड़ता है ये, कितना मैंने सुंदर अवसर दिया मेरी प्राप्ति का, जिसमें आसुर संपत्ति लेकर आसुर योनि में गया और फिर आसुर योनि से भी मूल योनि में जाकर नरकों में जाता है, उससे भी अधम गति हो जाता। ऐसा कह करके भगवान ने बताया कि नरकों में जाने का रास्ता क्या है, जिस कारण से जाओ। तो आसुर संपत्ति का विशेष विवेचन किया। अब खास बात बताते हैं कि काम क्रोध तथा लोभ, ये खास दरवाजा काम क्रोध लोभ, खास आसुर से जाने वाला। आसुर योनि का आसुर स्वभाव का वर्णन करते हुए सबसे पहला ये कहा है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विग्रासना, आसुर जन है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, प्रवृत्ति निवृत्ति क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानते नहीं, वो मन माने ढंग से करते हैं, मन इंद्रियों के अनुकार से करते हैं। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जना न विदु आसुर, आसुर न विदु, तो इस वास्ते वो आसुर संपत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते। तो क्या कहे, जिसमें प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए प्रवृत्ति हो जाते हैं और जिसमें प्रवृत्ति होना चाहिए उसे प्रवृत्ति नहीं होते। फिर असतर सब आसुर संपत्ति आ जाती है। तो तीन प्रकार के नरकों को दरवाजा बताकर और बताया कि त्रिविधु नरक से काम त्रजित, इन तीनों को त्याग है, इनको त्याग करके आत्मन श्रेय आचरती, इस काम क्रोध लोभ को त्याग कर और अपने कल्याण का आचरण करता है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें आश्रय न लेकर के तीनों का त्याग करके और भगवान का आश्रय ले। अंत में बताया कि क्या करे, प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते क्या करे, कि तस्मात शास्त्रम प्रमाणान्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र को सामने रख, शास्त्र की आज्ञा का अनुसार चले, शास्त्र विरुद्ध चलेगा जानते तो है नहीं तो क्या करे, शास्त्र को चले, वो शास्त्र विधि के अनुसार चलना चाहिए। और कलयुग जब आता है तो उस समय में साफ लिखा है रामायण में, जहाँ कलयुग का आरंभ किया उत्तरकांड में, वहाँ वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी, वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नहीं मानेंगे। आप देख लो प्रत्यक्ष बात है, अपने देखते देखते जो इनकी मर्यादा थी, हमारे देखने में खूब मर्यादा अच्छी थी मर्यादा, वो मर्यादा भ्रष्ट हो गई है। अब जाति मत मानो, वर्ण मत मानो, आश्रम मत मानो, अरे हरेक के साथ ब्याह करो, हरेक से दिखाओ पियो साथ में रहो, ये हमारे देखते देखते हो गया है। लोग कहते हैं कि शास्त्र झूठे हैं, हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, वेद शास्त्रों को नहीं माने, श्रुति विरोध विरोध करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये शास्त्र आपके झूठे हैं, तो हम कहते हैं बहुत सच्चे हैं शास्त्र, ध्यान देकर सुनना इस बात को, क्या सच्चे है कि शास्त्र में कहा वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, अरे आप नहीं मानने में तैयार हो गए, ये हमारे शास्त्र में पक्का प्रमाण है, चलते फिरते सड़ा तीन तन हाथ के प्रमाण। अगर कलयुग ऐसी बात न होती तो आप कैसे तैयार हो गए? तो जैसे आप सैकड़ों बोरों की परीक्षा करते हो तो एक बोरे में परखी लगा कर दे हाँ ऐसा माल है, हो जाती है ना। ऐसे कलयुग की ये परीक्षा है, आज भगवान को नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म के मानने वाला इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये क्या है? ये कलयुग की आवाज है। हमारे शास्त्र पक्के सच्चे है, नहीं तो आप जैसे रकमा तैयार कैसे होती? ये कलयुग महाराज ने तैयार करी है। तो कलयुग हमारे शास्त्रों की सब ये वानगी है, हमारे शास्त्रों की वानगी है। वानगी से देखते हो आप, सैंपल से देखते हो कैसा माल है। तो कलयुग का कैसा माल है? धर्म नहीं, थोड़ा सा धर्म नहीं होना चाहिए। तो वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नरधारी, ऐसे हो जाएंगे कलयुग में। तो विवेक है उसका दुरुपयोग किया, उल्टा उपयोग किया है। इनको मिटाने के लिए है, इनको स्थापन करने के लिए विवेक, अब विवेक किया उल्टा, इससे दुर्दशा हो रही है। अब मैं पीछे आ जाता हूं। तो परसों मैंने विवेचन किया था तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रहा था, पर समय हो जाने से छोड़ गया, भी अधूरा विषय रह गया है। अब मैं आरंभ से इधर से चलता हूं। परमात्मा तत्व है, उसके नीचे फिर जीव तत्व जीव आदि है, ये इस क्रम से चलता था। अब आज आपको आरंभ से चलने की बात बता रहा हूं। प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रमाण को न मान कर क्या करे? खूब ध्यान देकर आप लोग सुने और क्षमा में मांग ली है, पहले क्षमा करेंगे। हमारे सामने जो वस्तुएं हैं, हमारे सामने जो द्रव्य पदार्थ है, उन पदार्थों में सबसे नीची वस्तु अगर है तो सिक्का है, सबसे नीची वस्तु। अब यह बात आपको बुरी लगी, इस बात से क्षमा मांगी पहले। ये जो रुपया पैसा नोट किन्नी आदि जितने हैं, हीरा पन्ना सोना चांदी, सबसे नीची चीज ये है, इससे सब ऊंची चीज है। ये सबसे नीची चीज है, सबसे नीची चीज को सबसे ऊंची माना है, ये गलती है। सोने की जगह सोने को मानो, हीरों की जगह हीरों को मानो, चांदी की जगह चांदी को मानो, द्रव्य को जगह हीरा लाल मोती अपनी जगह मानो, ठीक। परंतु सबसे ऊंचा आसन ले लिया किसने? क्योंकि सबसे नीची है उसमें। अब सब ठीक होगा। आप जोड़ लगाते हुए पहली लाइन में आपके जोड़ते जोड़ते 30 आया और 30 की बिंदी रख दी, और फिर 3 को गुणता दूसरी लाइन में 3 को मिला दिया तो सही, और 3 को न मिला कर किया सब रद्दी हो जाएगा, एक नंबर नहीं आएगा, कहीं भूल नहीं हुई, एक भूल ही के लिए पहली लाइन गिनते में भूल हुई, 29 बार आपने 30 मान लिया। अब बिल्कुल सावधान रहे सब अंकों में, क्या एक भी नंबर मिलेगा? क्या वो सहाय वो ठीक सब होगा? क्योंकि एक नंबर की भूल भाई, एक नंबर लाइन करने में भूल हुई, एक भूल ही छोटी सी, तो छोटी काफी है, वो सब रद्दी कर देगा, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। कल मिलेगा आप बताओ? भूख तो एक एक अंक ही भूलोगे, 29 था आपने 30 कर लिया, इतनी बात हुई, पर इतने में सब रख दी। ऐसे पहले ही आरंभ में ही जो सिक्का है उसको महत्व दे दिया बहुत ज्यादा, जो सबसे साधारण है और बड़े भारी काम की चीज है सिक्का, रुपए पैसे नोट सर और रानी चांदी सोना हीरा पन्ना सब बड़ी मूल्यवान चीज है, पर मूल्यवान चीज है व्यवहार करने के लिए, इष्ट मांगने के लिए नहीं। आप स्वयं चेतन हो और ये जड़ है, इसका उपयोग करो, प्रयोग करो, विनिमय करो, लेन देन करो, इसके लिए बड़ी काम की चीज है, परंतु सबसे श्रेष्ठ चीज नहीं है। तो श्रेष्ठ चीज कौन सी है? श्रेष्ठ चीज है अन्न, जल, वस्त्र, वायु, मकान। इनमें सबसे अधिक चीज श्रेष्ठ है वायु। वायु नहीं हो तो आप हम जी नहीं सकते। श्वास मुफ्त में मिलता है, जो आवश्यक आपकी चीज है वो भगवान ने सबको समान रीति से दी है, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो और ब्राह्मण हो, साधु सन्यासी हो, नीच हो, हरिजन हो, महान कसाई हो, हत्यारा हो, उसको भी भगवान ने श्वास लेने के लिए फ्री दिया है खुला। तो सबसे आवश्यक ये चीज है, आवश्यक चीज है ये, इसके बिना जी नहीं सकते। आप कोई बता सकते हो कि श्वास लिए बिना कोई जी सकता है? वो वायु खुला मिलता है। इससे दो नंबर में आवश्यक है जल, तो जल इतना खुला नहीं मिलता जितनी वायु मिलती है, इतना खुला नहीं मिलता, परंतु फिर भी जल हर एक जगह मिल जाता है। इससे दो तीन नंबर में आवश्यकता है अन्न की, तो अन्न कम मिलता है, जितना जल सस्ता मिलता है इतना अन्न सस्ता नहीं मिलता। अब अन्न सस्ता इससे अगर चाहे आपके कपड़े की और मकान की आवश्यकता है, तो कपड़ा है मकान है ये अलबत्त दुर्लभ है, बढ़िया चीज नहीं मिलती, साधारण निर्वाह हो सकता है इसमें भी। तो जितने चीज आपके आवश्यक है जिससे आपका निर्वाह हो सकता है और निर्वाह करके आप भजन स्मरण करके अपना कल्याण कर सकते हैं, वे चीजें भगवान ने खुली आपके दी है कि ये खुली दो और भजन तुम करो। और उसके लिए प्रारंभ पहले रचा, पीछे रचा शरीर, खाने पीने की लिए रहने के लिए प्रारब्ध है, पहले प्रारब्ध के अनुसार पैसा मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार अन्न मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार जल मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार मकान मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार कपड़ा मिलेगा, ये निर्वाह की चीज मिलेगी, किसी को कठिनता से किसी को सुगमता से, परंतु ये चीज मिलेगी और जीते रहोगे, मरोगे नहीं जल्दी। तो ये चीजें भगवान ने सस्ती कही, मणि माणिक महंगे किए और सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास। मणि माणिक महंगे दिए और सस्ते जल तृण नाज, जल तृण नाज, जल तो दोनों के लिए, पशु और मनुष्यों दोनों के लिए, तृण पशुओं के लिए, अनाज मनुष्यों के लिए, जल तृण नाज ये सस्ते किए। कितना ही महंगा होने पर ये सस्ता होगा, लोग कहते जनता बढ़ जाएगी तो मनुष्य खाएंगे क्या, इतनी मूर्खता की बात है, हद हो गई है। क्या अन्न उतना ही जमा है, अब मनुष्य को पाती कम आएंगे, अन्न भी पैदा होता है, जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा आदि होती है, तो मनुष्य अधिक होगा तो अन्न पैदा ज्यादा नहीं होगा। कितनी मूर्खता की बात है, आप मेरे को समझा देना फिर एकांत में, मेरी धारणा ये बिल्कुल साक्षात मूर्खता की मूर्ति है, ये कैसी आश्चर्य की बात है। मथाड़िया में हम कई सामाश्य से पहले सामाश्य में थे, 30-35-40 रुपया रोजाना खेत में काम करने वाले आदमी को मिलता है, 30-40 क्या 30-40 खा लेगा वो रोजाना, 30-35-40 रुपया रोजाना। अब कितना ही महंगा हो अन्न, क्या भूखा मरेगा आदमी? नहीं मिलते हैं आदमियों को तो कत्ल करो, आदमी खत्म करो, इनको तो पैदा होने दो मत, यार अन्न मिलेगा। खेती करने के लिए जमीन बहुत खाली पड़ी है, मनुष्य होंगे खेती करेंगे, हम दो और हमारे दो खेती कौन करेगा, सबके धरती बो रही है, उल्टा चरण चला दुनिया में सबकी मति बो रही है, धन कर्ज महाराज आपने लीला अजब दिखाई, उल्टी बात, भूखा मरोगे थोड़े होंगे, तब कौन खेती करेगा, कौन क्या करेगा, और एक फौज में पलटी में भर्ती कौन होंगे, ज्यादा होते हैं 60-60 लड़का लड़की मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, ज्यादा जनता होगी वही फौज में भर्ती होगी, और जब कहीं लड़ाई दंगा होगा तो वे रक्षा करने के लिए आएंगे, आपकी क्या दशा होगी, आप सोचें विचार करें। तो ये चीजें खुद इतनी काम की नहीं है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये खास काम की चीज है, तो काम की चीज है वो सस्ती है, हमारा निर्वाह हो जाए। आप कहते हो कि सोना चांदी बड़ी कीमती है, रत्न बड़े कीमती है, तो एक बात पूछूं आपसे, एक आदमी को सोना चांदी रत्न छोटा रत्न पुखराज तक हीरा पन्ना लाल मोती कीमती कीमती चीजें इकट्ठी करके एक चबूतरा बना दो और चबूतरे पर बैठा दो, और अन्न मत दो, जल मत दो, कपड़ा मत दो, जी जाएगा? आप जरा सोचो। और आप हमारे को कौड़ी एक दिखाओ मत, पैसा तो हमें दे दो, गिलती का पैसा भी मत दिखाओ, रद्दी से रद्दी सिक्का मत दिखाओ, नोट मत दिखाओ, दर्शी मत कराओ, और हमारे अन्न जल वस्त्र देते रहो, क्या मर जाएंगे हम? अब जरा सोचना, आपके निर्वाह की चीज सिक्का देर लेते हो आप, जिस सिक्कों को आप बढ़िया समझते हो उनके लिए खर्च करते हो, तो सिक्का अगर बढ़िया है तो अन्न के लिए खर्च क्यों करते हो, जल के लिए खर्च क्यों करते हो, वस्त्र के लिए रुपया खर्च क्यों करते हो? रुपये से नहीं जी सकते आप, आपके जीवन में शायद अन्न जल वस्त्र मकान ये है, ये जीवन का साधन नहीं है। रुपया खर्च करके ये लेते हो, और ये लेकर है तो इससे कोई रुपये नहीं लेते हैं आदमी, ज्यादा अनाज होता तो रुपये लेते हैं, परंतु आपके निर्वाह के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है, आपके निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र की जरूरत है। तो अपने शरीर के लिए खास ही जरूरत है, और शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और वो प्राप्ति अगर नहीं करी तो मनुष्य शरीर क्या हुआ? शूकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरनार। भगवान की प्राप्ति नहीं गई तो गधा है कुत्ता है सुअर है, उनसे विलक्षणता क्या आई मनुष्य में? अब के कर्मों का फल वे भी भोगते हैं, बाल बच्चे उनके भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा उनके होता है, नींद वे लेते हैं, चलते फिरते वे भी है, काम भी करते हैं, बाल बच्चे भी होते हैं, लाड़ प्यार भी करते हैं, मर जाने में शोक भी होता है। आप में विलक्षणता क्या है? आहार निद्रा भय में तो नंच सामान्य में तो पशु फिर नाना, आहार निद्रा भय मैथुन बाल बच्चा आदि, ये तो मनुष्यों में पशुओं में सब बरोबर ही होता है। आप में परमात्म प्राप्त करने की जो विवेक शक्ति भगवान ने दी है वो प्राप्त करके भी और पशुओं की तरह ही समय व्यतीत करते हो, तो आपके विवेक क्या काम आया? जरा सोचो आप, और उस विवेक से फिर क्या करें? स्वरूप अस्त्र को बताए, बम पैदा किए, एटम बम पैदा किए, एक बम से नाश हो जाए हजारों लाखों का, ऐसे ऐसे किया, ये विवेक शक्ति है, ये विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। जो बुद्धिमानी है उसी से झूठ कपट करते हो, जालसाजी करते हो, बेईमानी करते हो, झूठा झूठा खत पाना लिखाते हो, सब और तरह करते हो, भाई और ये राज में दिखाने के लिए और ही है, ये भी तो विवेक है, बुद्धिमानी है उसी से करते हो, तो बुद्धिमानी इस कपट करने के लिए पाप करने के लिए भी नहीं है। गऊ के काटने की ऐसी मशीन बताई है, पांच चार मिनटों में गऊ का काट करके मांस और हड्डियां सब दे करके पेटी में बक्सा बंद हो जाता है, इतनी तैयारी करी है पांच चार मिनटों में एक गाय करके, ऐसे यंत्र बनाए हुए हैं। तो बुद्धिमानी से बनाए, बिना बुद्धिमानी बने हैं? ये विवेक शक्ति है, ये विवेक शक्ति से क्या काम लिया? हत्या में काम लिया क्या? ये हत्या में लड़े काम लगे, काम में लड़ने की विवेक दिया है, विवेक दिया है प्रभु ने आपको तत्व प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, जिससे मुक्ति हो जाए। जैसे किसी को राइफल बंदूक लेने का अधिकार दिया तो साथ में मत करो, पर आगे देने के बाद में देने वाले को गोली लगा तो सकते हैं, फिर चाहे फांसी हो जाए। ऐसे आपको विवेक दिया है काम करने के लिए, तो ये पतन के लिए नहीं दिया है, ये उद्धार के लिए दिया है। नहीं तो बिना बुद्धिमानी क्या टैक्स में है आप चोरी कर सकते हैं? बिना बुद्धिमानी आप बचा सकते हो पैसे? तो विवेक उसमें चोरी में लगाया आपने, ठगी में लगाया, धोखा देने में लगाया, विश्वासघात में लगाया, क्या विवेक इसीलिए था? आप थोड़ा सोचें, गंभीरता से विचार करें और फिर बातें पूछें मेरे से, और स्वभाव यहां नहीं तो एकांत में आकर कभी समय ले लें, मैं समय दूंगा, अभी मेरे पास समय है, कई दिन है या रहना, आप गहरा विचार करो। तो विवेक शक्ति आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने काकभूषण जी और गुरु जी के संवाद में गुरु जी के सात प्रश्न कराए, पहला प्रश्न ये आया, उसमें सबसे दुर्लभ मानुष यही बताया है, और नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध नहीं बताया। तो नरकों में जाते हैं विवेक का दुरुपयोग करने के कारण से, और यज्ञ आदि करने से स्वर्ग में जाता है, और ये सब निष्काम और अपवर्ग मुक्ति में जाता है, और अभी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ। ऐसा ये मानव शरीर है, ये विवेक का सदुपयोग करने से। तो आपके काम आने वाली चीज है अन्न वस्त्र आदि, ये सिक्का आपके काम नहीं आता है। मैं रद्दी स्वास्थ्य कहता हूँ, न खाने में काम आवे, न पीने में काम आवे, न बिछोने में काम आवे, न ओढ़ने में काम आवे, न सवारी में काम आवे, न दवाई में काम आवे, नहीं रोग में काम आवे, नहीं रुपया। रुपया देकर अन्न है, जल है, वस्त्र है, दवाई है, और अगर शिक्षा है, पढ़ाई है, ये पैसा खर्च करके आप लेते हो, तो पैसा बढ़िया नहीं है, पैसा का खर्च बढ़िया है, पैसा का त्याग बढ़िया है। खर्च करने से पैसा आपके काम आएगा, खर्च करने से पैसा दूसरों के काम आएगा, और खर्च के सिवाय पैसा क्या काम आता है कोई आप बताओ, ऐसी तरह से फिर बता देना, लिख कर दे देना, मेरे से पूछ लेना, बता देना। पड़ा पड़ा पैसा क्या करेगा, पड़ा पैसा अभिमान पैदा करेगा, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं इतना धनी हूँ, तो बहम पड़ जाएगा ये बड़ा। ये आपके बहम पड़ता है इतनी बात नहीं, एक और कह दू, क्षमा करना, माफी मांग लेता हूँ। आप धन अधिक होने से बड़े आदमी हो गए और धन नहीं होने से छोटी पार्टी हो गई, तो इज्जत आपकी हुई कि धन की हुई? तो धन ज्यादा होने से आप बड़े आदमी हो गए, महान निशे हो गए, धन गुलाम हो गए, धन की गुलामी हो गई आपके भीतर, आपकी फजीती हुई है, उसमें इज्जत मानते हो आप? झूठी बात बोलो। पैसों के कारण से आप बड़े आदमी हो गए, खर्च के कारण बड़े हो सकते हो आप, दान करो, पुण्य करो, गरीबों की रक्षा करो, अंग्रेज की रक्षा करो, जिनके लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे समाज में रहते हुए भी उन लड़कियों का विवाह करो, किसी तरह से समाज के हित में पैसा लगाओ, निहाल हो जाओगे। तो पैसा का सदुपयोग है, ये संग्रह सदुपयोग नहीं है। पैसा चीज संग्रह लगने, संग्रह करो, भजन करो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। साथ में चलने का कमाओ आप धन। पाप करके, अन्याय करके, झूठ कपट करके, जालसाजी करके, ठगी करके, विश्वासघात करके धन इकट्ठा किया, वो विश्वासघात पाप किया, वो कौड़ी एक पीछा रहेगा, सब साथ चलेगा, अरे पैसों में से कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं, मरते समय ज्यादा पैसा साथ रहे। पैसों के लिए अन्याय किया वो पीछा रहेगा, वो पैसों के साथ रहेगा क्या? है आपका विश्वास कि झूठ कपट बेईमानी करी वो पैसों के साथ रहेगी? नहीं, आपके साथ जाएगी। क्यों? कि आपने भीतर से किया है, वो भीतर की मूजी आपके साथ चलेगी, चाहे भजन ध्यान कर लो, चाहे झूठ कपट कर लो, वो साथ चलेगी पूंजी। तो साथ से पूंजी को नष्ट करके और बाहर की पूंजी इकट्ठी करी और उसमें फिर अपने को बड़ा मान लिया, बड़ा ये चतुर्थ चलता पूर्जा ऐसा, अपने जीवन में लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, अपने साधारण आदमी था, करोड़पति बड़ा ऊंचा हो गया, क्या हो गया ऊंचा? अब सब आप ऊंचा मानते हो, क्षमा करना। चोर होते हैं, चोरों को सिरदार भी होता है, सिर्फ चोरों को सिरदार साहूकार होता है, ऐसा आप बड़े बड़े बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, किस विषय में? नरकों में जाने के विषय में, पतन करने के विषय में, निश्चित गति जाने के लिए बड़े हो गए आप। मैं आपको नहीं कहता हूँ, आपको उलाना नहीं देता हूँ, मैं विवेक बताता हूँ कि विवेक शक्ति क्या कह रही है, अपना भावी क्या यो उपयोग होगा, भावी हमारा कैसा बीतेगा भविष्य, इसके लिए कोई विचार किया है? वर्तमान का विचार करते हो, वर्तमान के बारे बेटे पोतों का विचार करते हो, खुद अपने दशा का विचार ही नहीं करते? बेटों के लिए मकान बना लेंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, बढ़िया दे दो, ये देश होती है ना, गुलाब जामुन दे दो, बच्चों को खेल रहे। पर उद्दंडता करे तो अपने बच्चे के थप्पड़ लगा दिए और वो लगा दो, सब थप्पड़ लगा देंगे, थप्पड़ लगा दो है अधिकार, लड़ू देने का अधिकार है, ऐसे सुख पहुंचाने का अधिकार एक को है, मन दुख देने का अधिकार माँ को है, क्यों करता है थप्पड़ लगाएंगे? तो हमारी माँ है भगवान, वो थप्पड़ लगा, छोरा ऐसा क्यों कहते ना, ये बिच्छू हटेगा, कभी बुखार आएगा, कभी घाटा लगेगा, कभी बेटा मरेगा, कभी तिरस्कार होगा, कभी अपमान होगा, कभी निंदा होगी, ये भगवान का इलाज है, जो पहले किए पाप है उन काटने के लिए इलाज है, उसे प्रसन्न होना चाहिए। तो आपके मन से विपरीत से विविध परिस्थिति हो जाए वो परिस्थिति आपके कल्याण के लिए है, आपके उद्धार के लिए है। अगर ये समझ में आया तो भगवान दोष दोगे। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हुई, भगवान से प्रार्थना करी, स्त्री मर गई, भजन करना शुरू किया कि भगवान मेरी स्त्री उचले ही नहीं। ना बोलो, कोई भगवान नौकर है जो इतना पैसा दिया तो मैं काम ने नहीं किया, भगवान ने भजन छोड़ दिया उसने, गौरखपुर की बात है। ऐसे हमारे मन की बात नहीं हुई, भगवान को छोड़ दिया। अरे भगवान है, कोई नौकर है तुम्हारा? भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं, आप समझ नहीं सकते। बच्चे को माँ स्नान कराती रोता है, मैला कुचेला झुगली है उसका उतारती है तो रोता है, शिशुली पहना तो रोता है, स्नान कराओ तो रोता है, मैल लगाए वड़े करती है तो रोता है। अरे मैल मैं को सुहाती है नहीं, इस बात को साफ कर रही है। ऐसे आपने खेल कूद में लगा लिया मैल, कोई खास काम करता है? बच्चा कोई काम पर गया है क्या? दुकान में गया, खेत में गया है, खेलते कूदे लगा लिया, पर माँ को सुहाता नहीं। ऐसे आपने पाप कर लिए, भगवान को नहीं सुहाता। इस बात से बुखार भेजेंगे, कहीं अपमान करेंगे, कहीं निंदा करेंगे, कोई घर का मरेगा, आपस में कोई होगा, भगवान करते हैं इलाज। माँ है वो, उसको सुहाता नहीं मैल, तो उसमें तो आप घबरा जाते हो। अरे भगवान तो कोष दे, भगवान ने मेरे को दुख दे दिया। अरे मैं कहता हूँ भगवान के दरबार में दुख है ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद भरा। आपके लिए कहाँ से मोल लाए हुए दुख दिया आपको? कहां से लाए हो? कहां से मिला उनके पास? है ही नहीं। आनंद आनंद स्वरूप परमात्मा ने दुख दे दिया। कैसे दे दिया? उस खजर में है ही नहीं दुख, कहां से लाए? दे तुम्हारा देने के लिए। मूर्खता तो खुद अपने दोष आरोपण कर भगवान पर, कितनी बुद्धि की मलिनता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो भगवान की कृपा है वो अनुकूल स्थिति में नहीं है, अनुकूल वो दया है और प्रतिकूल में कृपा है, सामर्थ्य समर्थ बनाते हैं। समर्थ प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी समर्थ बनता है। मैंने वो उदाहरण दिया था कि एक लड़का है, 8-10 वर्षों का था, बाप और दादा सब मर गए, और वो 30 वर्ष का हो, और एक बाप और दादा सब विराजमान है 30 वर्ष का हो, होशियार कौन सा होगा? बोलो, जिसमें दुख पड़ गया है कोई नहीं भार है तो होशियार हो जाएगा। अरे बाप दादा पर दादा सब जीवित है, अरे बड़ा हो गया, उतना होशियार नहीं होगा। तो दुख में आदमी के विकास होता है और पुराने पापों का नाश होता है, बुरा फायदा होता है। ऐसी भगवान की कृपा है, कृपा की दुख देखते ही नहीं, अपने अनुकूलता को जब तो भगवान ठीक, संत ठीक, महात्मा ठीक, माँ बाप ठीक, सुख दे तब दो, और दुख दे खराब। एक राजकुमार को पढ़ा एक कहानी हमने सुनी, तो काफी पढ़ गया। फिर राजा ने कहा कि महाराज अब थोड़ा दिन है आपको विद्यालय, इसके बाद इसको युवराज पदवी देंगे तो अब पढ़ाई इसकी समाप्ति होगी। तो थोड़े दिन थे पढ़ाई के, उन दिनों में त्रास नहीं ज्यादा, दो खड़ा कर दो इस लोगों को, कुर्सी लगा दो, घाम में खड़ा कर दो, इसके तो बैत लगा दो, ऐसा दिया बहुत दुख। तो उसको राजगति मिली, युवराज पदवी, क्या करो? क्या पहले गुरु जी को फंस दो? राजा जी क्या करता है तू कि मेरे को बहुत दुख दिया है? गुरु जी को बुलाया, महाराज आपने बैरी पैदा किया, बैरी नहीं साहब, आपने कहा थोड़े दिनों में तैयार करना है और राजगति देगा इसको, तो थोड़ी दिन तैयार किया तो घाव में लगाने में, दुख देने में, बैत लगाने में कितनी तकलीफ होती है, इस खुद को तो अनुभव है नहीं, तो इसको अनुभव करा दें, हरे के लिए हुक्म देगा तो सोच कर देगा। नहीं तो आप दुख पाया नहीं, हाँ इन्हें कैसे दो, कर्ज में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, इसको खोड़े में डाल दो, इसको कह दिया सर साहब। तो मैंने सब अनुभव कराया इसको, कर तुम हुक्म दो तो ख्याल करना, ऐसा दुख होता है आदमी को। तो मैंने तो उसको अनुभव कराया है, केवल पूरी विद्या नहीं पढ़ाई, अनुभव कराया है। तो भाई भगवान अनुभव कराते हैं कैसा सकष्ट होता है, तुम पाप मत करो, अन्याय मत करो, ठीक तरह से चलो, ये भगवान की कृपा है। तो विवेक है, जिस विवेक देता है आपके निर्वाह की चीज के लिए, पैसे होते हैं, पैसों के लिए निर्वाह नहीं होता है, आपका शरीर सुख भोग के लिए नहीं है, यही तरह का फल प्रसन्न भावी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, स्वाद और सुख की निर्ष आरम के लिए शरीर नहीं मिला है। इसमें पहला पुण्य तो खर्च कर देते हो और नया पैदा नहीं करते हो तो कितने और डबल नुकसान होगा। पुराने के तो पुण्य नष्ट हो गया, अच्छी समय मिल गया, अच्छा ब्राह्मण मिल गए, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वेश द्विजाति में जन्म हो गया, धन हो गया, संपत्ति हो गई, सब पास में है, अरे भजन करते ही नहीं हो तो पुराने का तो पुण्य नष्ट हो रहा है, अरे नया पाप करते हो नया हो रहा, डबल नुकसान हो रहा है, इस पर विचार करो यार। तो इस वास्ते पैसों से बची तो निर्वाह की चीजें है। अब निर्वाह की चीजें मनुष्य के लिए इस वास्ते मनुष्य धर्म श्रेष्ठ है। अरे मनुष्य अगर जाओ तो गाय उपयोगी है, गऊ से जितना लाभ होता है दुनिया को और धनवास नहीं हुए। जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र है, जिनके खुरों की रज्जी भी पवित्र है, गोधूली के समय में विवाह होता है, भगवान राम जी का विवाह हुआ गोधूली समय बताया है, शाम के बड़े गाय आवे उनकी रज्जी उड़े उस समय में ब्याह कर दो, मांगलिक समय है। जिनके खुरों की रज्जी में मंगल करने वाली है उन गायों की हत्या कर देना कितना बड़ा पाप है। विदेश के लोग यहाँ बम्बई से मैंने सुना है गोबर मिलता है रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो, ऐसा सुना मैंने। और जहाजों भरकर और जल जहाज में जाता विदेशों में जमीन उर्वरा करने लिए या गऊ को मार देते हैं, जमीन कैसे उर्वरा होगी, कैसे उपजेगी बातचीत। तो ये श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ, इनसे फिर दूसरे नंबर में और पशु पक्षी आदि है, सांप आदि है, जिनसे आपका जीवन होता है। अब के थोड़ी बात कर देता हूँ, समय जवाब दे रहा है। तो सांप आदि को मार मार करके अब सांप मारना बंद किया है, सांप की भी चोली उतार कर, जानवरों की चोरी उतार करके। चर्म निर्यात जितना हिंदुस्तान से हुआ है किसी देश से इतना चर्म निर्यात नहीं हुआ है विदेशों के लिए, इतना चर्म यहां से गया है। हाथी का चमड़ा, जानवरों का चमड़ा, शेर का, शेर है, लोमड़ी है, हरिण है, गाया है, भैंसा है, रोज है, आदि जो चमड़ी है वो चमड़े का निर्यात हुआ है इतना, और वंश का निर्यात है।